mesaje-ne pe WhatsApp la 0728111222 și poate începem cu ea imediat după știrile Europa FM. Hai că spun imediat cine sunt activi și ce ochi frumoși avea fata asta. Aha. Încep știrile Europa FM imediat. Ioana ne spune acum cum stăm cu vremea. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Vremea se menține și astăzi instabilă. Va ploua pe arii extinse, iar în intervale scurte de timp sau prin cumulare se pot înregistra cantități de apă ce vor depăși local 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Vor fi mai ales averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 20 și 29 de grade. Mai plouă astăzi și în capitală, iar maxima nu trece de 25 de grade. În București până la 8 este cod portocaliu, de averse 15-20 de litri pe metru pătrat și descărcări electrice. ANM anunță că în estul capitalei în ultimele 3 ore s-au cumulat cantități de apă de 35-40 de litri pe metru pătrat. Încep știrile Europa FM. Revocată de la șefia DNA, Laura Codruța Chioveși a făcut public pe site-ul instituției raportul de activitate. Documentul cuprinde un bilanț al condamnărilor și investigațiilor din perioada în care a fost șefa Direcției Naționale Anticorupție. Este de bun simț să observăm că voința politică în acest moment nu este pentru justiție eficientă, ci este pentru blocarea anchetelor și pentru blocarea justiției. La conducerea DNA a fost numită interimar un fost consilier al Laurei Codruța Chioveși. În contextul deciziei anunțate ieri de administrația prezidențială, liderul PSD Liviu Dragnea spune că discuțiile despre suspendarea președintelui vor continua în coaliție, întrucât șeful statului nu ar arăta respect față de legea fundamentală. Camera Deputaților a adoptat codul administrativ în calitate de for decizional. Legea acordă pensii speciale aleșilor locali. PMP va contesta proiectul la Curtea Constituțională. Și tot Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat legea offshore. Proiectul stabilește cum se exploatează gazele din Marea Neagră. Cu această formă a legii, statul român încasează venituri de peste 20 de miliarde de dolari. Această lege poate să genereze, după ce și alte perimetre o să începe să fie exploatate, venituri de 40 de miliarde de dolari. Europa FM, ora 7. Ioana Brustul-Căpitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. 37 de demnitari, între care 9 miniștri și foști miniștri, 21 de deputați, 6 senatori și un membru al Parlamentului European au fost condamnați definitiv în dosare instrumentată de Direcția Națională Anticorupție în perioada în care la șefia structurii s-a aflat Laura Codruța Chioveși. În raportul de activitate prezentat după revocare, fosta șefa DNA arată că în aceeași perioadă a crescut anual numărul rechizitorilor, al inculpaților trimiși în judecată, al demnitarilor investigați și valoarea măsurilor asiguratorii dispuse. Ioana Dumitrescu. În raportul de activitate se mai arată că printre prioritățile șefei DNA s-au aflat respingerea oricăror intenții sau acțiuni care aduceau atingere statutului constituțional al procurorilor anticorupție sau care vizau discreditarea ori intimidarea acestei categorii profesionale, în condițiile în care presiunile exercitate în spațiul public au depășit de multe ori limitele unor critici acceptabile într-o societate democratică. Uneori atacurile au venit din partea unor condamnați sau inculpați care dețin sau au deținut funcții importante în stat. Au fost formulate către Consiliul Superior al Magistraturii cereri de apărare a independenței procurorilor și prestigiului justiției. Potrivit raportului, în cei 5 ani de mandat ai Laurei Codruța Chioveși, creșterea eficienței DNA a fost urmarea măririi schemei de personal cu 50 de posturi de procurori, 90 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, 10 posturi de specialiști, 25 de posturi de specialist antifraudă și 10 posturi de grefieri. Așa cum cerea Curtea Constituțională, Laura Codruța Chioveși a fost revocată de la șefia Direcției Naționale Anticorupție prin decret prezidențial publicat ieri în Monitorul Oficial, având alături 10 de procurori care au fost subordonați. Laura Codruța Chioveși a anunțat că nu va mai lucra în această instituție, dar că va rămâne procuror. Ea se declară convinsă că, în ciuda presiunilor fără precedent făcute de politicienii aflați la putere, lupta anticorupție nu se va încheia aici. Am văzut cu toții forma adoptată în Parlament în ceea ce privește codul penal și codul de procedură penală. Este de bun simț să observăm că voința politică în acest moment nu este pentru o justiție eficientă, ci este pentru blocarea anchetelor și pentru blocarea justiției. Noi, procurorii, nu putem duce o luptă politică. Ne interzice legea. Pledoaria noastră este însă pentru o legislație stabilă. Pledoaria noastră este pentru o legislație în care procurorii să fie independenți. Independența procurorilor este o valoare incoruptibilă. DNA este o instituție matură, profesionistă, care a demonstrat că își îndeplinește atribuțiile indiferent de provocări. Așa că, dragi colegi, nu abandonați. Continuați să vă faceți treaba și nu abandonați. Ministrul Justiției a început deja demersurile pentru numirea unui nou procuror șef al DNA în următoarele două săptămâni, așadar până pe 30 iulie va selecta un candidat. Acesta va fi propus președintelui României, după ce și Consiliul Superior al Magistraturii va analiza propunerea. Până atunci, procurorul general al României, Augustin Lazăr, a desemnat-o pe Anca Jurma, procuror șef interimar al Direcției Naționale Anticorupție. Tot ieri, procurorul general a promis continuarea cu fermitate a activității anticorupție. Întrucât noua lege privind organizarea judiciară nu a intrat în vigoare, președintele are ultimul cuvânt în privința numirilor în fruntea parchetelor. Anca Grădinaru cu detalii. Ministrul Justiției a anunțat că în următoarele două săptămâni, așadar până la 30 iulie, va selecta un candidat pentru funcția de procuror șef al DNA. Candidatul ales de Tudorel Toader, în urma susținerii unui interviu și a prezentării unui plan managerial, va fi propus președintelui României, după ce și Consiliul Superior al Magistraturii va analiza propunerea. Important de precizat, judecând după recenta decizie a Curții Constituționale, șeful statului va fi obligat să accepte propunerea Ministrului Justiției. Potrivit legii, nu poate candida pentru funcția de procuror șef al DNA un magistrat care a făcut parte din serviciile de informații înainte de 1990 sau a colaborat cu acestea. La întâlnirea cu Ministrul Justiției, candidații trebuie să prezinte cel puțin 10 lucrări întocmite în compartimentele în care și-au desfășurat activitatea în ultimii 5 ani, dar și ultimul raport de evaluare a activității profesionale. Pe scena politică, ieri reacții imediată după anunțul venit de la Palatul Cotroceni, socialdemocrații au reproșat că șeful statului a încercat în zadar să tragă de timp. În schimb, liberalii susțin că deciziile Curții Constituționale trebuie respectate. Îi ascultăm pe socialdemocratul Florin Iordache, Marton Arpa de la UDMR, Ludovic Orban, președintele PNL, Dan Barna de la USR și Dacian Cioloș de la Mișcarea România Împreună. Președintele României nu a făcut decât să respecte o decizie a Curții Constituționale. Nu întotdeauna deciziile Curții Constituționale ne plac, dar ele sunt general obligatorii. Ca act prezidențial, mi se pare normal, poate putea veni mai devreme. Președintele, între interesul personal și interesul României, a ales interesul României. Fiind o decizie a Curții Constituționale, trebuia respectată, dar discuția este una mult mai amplă și mult mai dramatică, pentru că este momentul în care societatea are nevoie de mai mult. Îmi dau seama cât de greu poate să fie pentru oameni care încă speră și care speră până la capăt că cei care abuzează de puterea pe care o au nu pot să facă lucrul acesta la infinit. Aleșii Uniunii Salvați România nu și-au ascuns dezamăgirea, considerând că președintele a cedat în asaltul actualei putere asupra Direcției Naționale Anticorupție. USR insistă pe organizarea unui referendum pe tema justiției, o propunere avansată în trecut de Klaus Iohannis. Între timp, Liviu Dragnea a anunțat că discuțiile despre suspendarea președintelui vor continua în coaliție, întrucât acesta nu ar arăta respect față de legea fundamentală. Unii analiști au comentat că prin decretul semnat ieri, șeful statului a evitat un motiv de suspendare. Liviu Dragnea spunea ieri că tot PSD-ul din teritoriu își dorește suspendarea președintelui, că nici liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, nu o respinge și că de acum înainte se poate discuta deja de proceduri și un calendar al suspendării. Am avut o discuție destul de lungă și așezată. Eu am spus discuțiile din PSD, care sunt foarte avansate, presiunile mari care vin din teritoriu, de la toți susținătorii noștri. PSD-ul se îndreaptă către această decizie, nu a respins această idee, urmând să discutăm, începând cu astăzi, care sunt procedurile, calendarul, să vedem programul parlamentarilor, pentru că sesiunea aceasta extraordinară se încheie. Deci domnul Tăriceanu nu a respins ideea suspendării. Reacții și în afara României după debarcarea Laurei Codruța-Chioveși de la șefia Direcției Naționale Anticorupție, oficialii europeni ar putea fi nevoiți să-și reevalueze concluzia referitoare la sustenabilitatea luptei anticorupție, spune purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Comisia a precizat în rapoartele MCV succesive capacitatea Direcției Naționale Anticorupție de a-și menține rezultatele în circumstanțe dificile. Acesta era un semn important al sustenabilității. Dacă aceste rezultate ale DNA în lupta împotriva corupției ar fi puse sub semnul întrebării, Comisia poate fi nevoită să reevalueze această concluzie. Ambasada americană la București încurajează România să mențină și să sprijine în continuare instituțiile care luptă cu corupția. Semnarea decretului de revocare a fost subiect și în presa străină. Adriana Sârbu are detalii. Comisia Europeană precizează pentru Hot News că dacă rezultatele DNA în lupta împotriva corupției ar fi puse sub semnul întrebării, Comisia poate fi nevoită să reevalueze concluzia referitoare la cât de sustenabilă este lupta anticorupție din România. Și Ambasada Statelor Unite a transmis un mesaj în care cere instituțiilor care luptă împotriva corupției să nu se abată din drum, subliniind că România este model regional în privința luptei anticorupție. Publicația New York Times observă faptul că președintele Klaus Iohannis a revocat-o din funcție pe șefa DNA, fiind obligat de decizia Curții Constituționale. Publicația americană remarcă gestul, deși era așteptat, ridică semne de îngrijorare legate de independența procurorilor într-o țară care este printre cele mai corupte din Europa. Jurnaliștii germani de la agenția DPA notează presiunea asupra lui Kövesi, recunoscută la nivel internațional drept un factor cheie în lupta țării împotriva corupției larg răspândite, a fost însoțită de recenta diminuare a puterii procurorilor anticorupție și de eforturile de protejare a politicienilor de anchete. Între timp, Reuters amintește că, sub conducerea lui Kövesi, rata de condamnare a crescut drastic într-unul dintre cele mai corupte state din Uniunea Europeană, câștigând laude de la Bruxelles. Agenția The Associated Press subliniază că anchetele și popularitatea lui Kövesi în rândul românilor obișnuiți, care au lăudat-o în demonstrațiile anticorupție aproape săptămânale, au supărat unii politicieni, în special membrii ai Partidului Social-Democrat, aflat la guvernare. Și publicația EU Observer relatează despre acest subiect, notând că guvernul a fost criticat de Uniunea Europeană și de Consiliul Europei pentru reforma în sistemul judiciar, care a sporit controlul politic asupra procurorilor și judecătorilor. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Camera Deputaților a adoptat codul administrativ în calitate de for decizional. Aleșii locali pot fi persoane fizice autorizate sau persoane care exploatează o întreprindere individuală sau una familială. De asemenea, aleșii locali votați începând din 1992, primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene vor primi pensii speciale suportate din bugetul de stat. Potrivit documentului, prefecții și subprefecții vor fi asimilați secretarilor și subsecretarilor de stat. Partidul Mișcarea Populară va contesta acest proiect la Curtea Constituțională. Tot Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat legea offshore. Proiectul a fost adoptat cu 175 de voturi pentru, 30 împotrivă și 30 de abțineri. Înainte ca deputații să voteze inițiativa, proiectul de lege a suferit modificări în comisie, astfel că nu a fost adoptat în forma trecută deja de Senat. Iuliana Ochi vine cu toate explicațiile. Legea aduce modificări privind colectarea sumelor încasate din redevențe și impozite suplimentare. Aceste sume vor ajunge într-un fond special creat. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Cu această formă a legii, statul român încasează venituri de peste 20 de miliarde de dolari. Această lege poate să genereze, după ce și celelalte perimetre o să începe să fie exploatate, venituri de 40 de miliarde de dolari. Sumele încasate din impozitul pe veniturile suplimentare și din redevență, deci nu vorbim de impozit pe profit sau altul, vor alimenta fondul special creat pentru finanțarea proiectelor mari de infrastructură, în special autostrăzi. Fiecare metru cub de gaz extras din Marea Neagră se va duce într-o autostradă sau într-un alt mare proiect de infrastructură din România. USR a reclamat lipsa de transparență în adoptarea acestei legi. Senatorul Cristina Prună. Domnule Dragnea, pentru că iată că ați venit să votați acest proiect legislativ, e clar că dumneavoastră n-ați plecat ca prostul din Parlament, ba chiar sunteți aici în prima bancă și ați aliniat în jurul dumneavoastră marea masă acestui Parlament, care efectiv a votat exact așa cum ați decis dumneavoastră. De menționat, 7% din petrol și 13% din gazele din producție internă provin de pe platformele din Marea Neagră. Știrile Europa FM la final. Vremea se menține și astăzi instabilă, va ploua pe arii extinse, iar în intervale scurte de timp sau prin cumulare se pot înregistra cantități de apă ce vor depăși local 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Vor fi mai ales averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și condiții de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 20 și 29 de grade. Mai plouă astăzi și în capitală, iar maxima nu trece de 25 de grade. În București până la 8 este cod portocaliu de averse, 15-20 de litri pe metru pătrat și descărcări electrice. ANM anunță că în estul capitalei în ultimele 3 ore s-au cumulat cantități de apă de 35-40 de litri pe metru pătrat. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața, diseară vom afla prima finalistă a Cupei Mondiale. Belgia și Franța se vor confrunta la Sankt Petersburg de la ora 21. Generația de aur a fotbalului belgian poate duce țara în premieră în ultimul act al unui turneu final. Precedenta, cea mai bună performanță, datează din 1986, când echipa lui Schifo și Gheret era învinsă de Argentina în semifinale și apoi de Franța după lovituri de departajare în finala mică. Din formația care a eliminat acum Brazilia, în sferturi va lipsi Meunier, suspendat. În echipa Franței revine Matuidi, iar selecționerul Didier Deschamps spune că jucătorii săi sunt pregătiți pentru orice scenariu și se vor adapta jocului adversarilor. Serena Williams a ajuns în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon. Fosta lideră mondială a trecut în optim fără probleme de jucătoarea venită din calificări Evgenia Rodina, 6-2, 6-2, și va juca în continuare cu Camila Giorgi, calificată în premieră în această fază a unui Grand Slam, 6-3, 6-4, cu Ekaterina Makarova. Cea care a eliminat-o pe Simona Halep, Suei Siech, a fost învinsă de Dominika Tsibulkova, iar Angelica Kerber a trecut de Belinda Bencic și este principală favorită după eliminarea primelor 9 jucătoare ale lumii. Ultima victimă de calibru a fost Carolina Plișcova, numărul 7 WTA, învinsă de Kiki Bertens. În turneul masculin de la Wimbledon, Novak Djokovic și Rafael Nadal s-au calificat în sferturi alături de principalul favorit, Roger Federer. Tabloul ultimilor 8 va fi completat astăzi. Meciul dintre Juan Martin Del Potro și Gilles Simon a fost întrerupt aseară la scorul de 2-1 la seturi pentru argentinian. Etapa a treia a turului Franței, un contratimp pe echipe, a fost câștigată de BMC. Gruparea australianului Richie Porte a devansat cu 4 secunde formația Sky, pentru care concurează Chris Froome, quadruplul campion, huiduit din nou de-a lungul traseului după afacerea de dopaj din care a ieșit basma curată. În clasamentul general a devenit lider campionul olimpic belgian Greg Van Avermaet, cu același timp ca americanul TJ Van Garderen. Așadar, avem diseară prima semifinală a Cupei Mondiale, Belgia-Franța. Vă provoc, ca de obicei, la un mic concurs de pronosticuri, domnul Vlad. Franța 2-0. Mămica. Eu tot zic cu 2-0, poate nimeresc. Am nimerit cu Anglia, cred. Anglia-Suedia, am zis 2-0. Ai nimerit? Da. Deci Franța-Belgia 2-0. Na. 0-0. Și eu 1-1. Suntem în zi la final. Și la penaltiuri cine, sau prelungiri, cine se califică? Belgia, mă, că trebuie să câștige Belgia, cum ai zis tu. Așa e, 1-1 și Belgia, 0-0 și Belgia, 2-0 Franța. Da, fără dușmanule. Dacă a fost simplu dimineața asta. Mbappé cel puțin un gol. Mbappé la Steaua. Fiecare zi are muzica ei. Cu ce piesă începem astăzi? Piesa... Tu ai, Luca, ai vreo piesă care știi toate versurile? Nu. Foarte serios, bine, nu te califici, așa că o să spunem 20 voltaj, cum ne-a spus Mircea din Sfântul Gheorghe. Vama veche, nu am chefaj sau Adele. O altă propunere, Loredana și Nadir, te iubesc, spune Petronela din Bacău. Amintirile de la 3 Sud-Est, spune Sorin. Vezi dacă ai fi știut amintirile. Dar nu știu toate versurile. Adi din Sibiu ne dă o piesă. Vlad, tu trebuie să știi despre ce e vorba. Stairway to Heaven. Da, bună treabă. Vrei să dai Stairway to Heaven? Nu, toată lumea știe piesa. Așa că am ales o altă propunere venită de la Mihaela din Galați, pentru că Vanca ajunge în dimineața asta la Europa FM. O să ascultăm 1000. Asta e piesa cu care începem în această dimineață. Te căutam odată, dar nu mă vedeai și mă întristai. Azi am încercat să spun eu te-am cules din 1000 de măști colorate, tu m-ai ales din 1000 de gânduri ce mă chinuie și nu mă lasă să dorm nehoi. Cel mai tare mă doare că noi ne-am iubit doar de 1000.